Muhajirin orang Madinah disebat Ansor. Tak bangsa Ansor salah sawios diantawis aranjena maut. Teras Nabi sareng para sahabat ngiringkeun ia jenazah. Teras ku abdi sadaya dikuburkeun Saur Al-Barra bin Azib. Beres nguburkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam calik bari mayun ka kiblat. Maka abdi sadaya para sahabat naoge calik di sakurulingeunana bari tungkul saolah-olah dina luhureun mastaka aranjeunna teh aya manuk. Ieu mah paribahasanya. Siga diurang lamun hiji jalmi ngeluk tungkul disebut siga bueuk menang mabuk. Padahal teh aya bueuk. Atanapi eta jalmi sanes bueuk. Tapi hartosna siga bueuk menang mabuk teh ngeluk tungkul teu cengkat meus-meus acan. Tadina bahasa Arab mah lamun aya jalmi tungkul ngeluk teu cengkat disebut saolah-olah dina mastakana teh aya manuk. Harita para sahabat ngareluk tungkul dina panangan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyepeng rokrak. Teras rokrak teh ditancep-tancepkeun ditojos-tojoskeun kana taneuh. Teras anjeunna tanggah ninggal ka langit, teras tungkul deui kana taneuh. Kitu dugikeun ka tilu kali, tanggah tungkul tanggah tungkul. Teras anjeunna nyarios istaizu billahi min adzabil qabr marratain au thalatha. Saur anjeunna prak aranjeun geura nyalindung ka Allah tina azab kubur. Anjeunna nyarios kitu teh dua kali atanapi tilu kali. Teras anjeunna ngadoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah sesuna abdi nyalindung ka anjeun tina azab kubur. Tilu kali Nabi nyarios kitu. Ya di kuburan bari calik ya saatos beres nguburkeun. Teras anjeunna nyarios innal abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas sama. Saesuna hiji jalma mukmin, ya jalma mukmin. Lamun eta jalmi tos aya dina akhir kahirupana di dunya bade ngalih ka akhirat, hartosna bade maot ya. Maka lungsur para malaikat di langit, bayadul wujuh, pamente rarai-rarai para malaikat yaitu cahayaan, ibarat disebatkan ka'anna wujuhahum syams, ibarat matahari caang cahayaan. Aranjeunna nyandak boeh di surga sareng nyandak parfum di surga oge. Teras aranjeunna calik sakurilingan ieu jalma mukmin nu bade maot teh anu luasna teh satungtung deuleuh, satungtung paninggal. Janten seueur malaikat anu lungsurna teh naon nu kajantenan kaalaman ku jalma anu bade maot ieu teu katinggal ku urang mah. Tapi ieu di carioskeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sahih, tur urang wajib percanten. Canos teka tinggal teka kuping, teka tangkep ku panca indra, ieu gaib. Tur nu gaib wajib ku urang dipercanten. Salami nu gaib ieu teh dijelaskeun ku Quran atanapi ku hadis anu sahih. Kajabi upami teu aya katerangan tina Quran, teu aya katerangan tina hadis anu sahih, terus ngajelaskeun anu gaib, ulah dipersanten eta mah. Nah, hadis ieu dongeng atanapi naon nu dicarioskeun nembe teh diungkapkeun dina hadis anu sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim katampi ti Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Janten para malaikat lungsur ngurilingan ieu jalmi anu bade maot. Summa yaji'u malakul maut alaihi musallatu wassalam hatta yajlisa inda ra'sih. Terasweh sumping malakul maut. Malakul maut teh malaikat anu bade nyabut nyawa. Ku Al-Qur'an disebat malakul maut, ku hadis anu sahih oge disebat malakul maut deui. Al-Qur'an anu ngajelaskeun ngeunaan jenengan malaikat nu nyabut nyawa teh jenengana malakul maut. Aya dina surah As-Sajdah Allah netelakeun qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ucapkeun ku anjeun hai Muhammad. Bakal ngawafatkeun aranjeun malakul maut anu memang ditugaskeun kanggo hal eta. Al-Qur'an nyebut malakul maut, hadis anu sahih oge ieu malakul maut. Kumargi kitu nami malaikat nu nyabut nyawa malakul maut. Anapon Izrail, ayeuna kan seseurna jalminya saha janengan malaikat nu nyabut nyawa Izrail? Eta teh lepat henteu? Lepat. Sebab teu aya katerangan tina Quran sareng hadis. Di mana atuh jenengan malaikat Izrail? Ieu teh tina hadis-hadis Israiliyat. Dijelaskeun ku Syekh Al-Albani rahimahullah, "Hadza huwa ismuhu fil kitabi wa fis sunnah, yakni malakul maut. Wa amma tasmiyatuhu bi Izrail fa mimma la asla lahu khilafan lima huwa al-masyhur indan nas wa la'allahu min al-israiliyat." Saur para ulama, tah ieu nami malaikat anu nyabut nyawa teh boh dina Al-Qur'an boh dina hadis, nyata malakul maut. Anapon disebutna malakul maut ku sebutan Izrail, ieu teu aya kateranganna. Teu aya tina Al-Qur'an, teu aya tina hadis anu sahih, anu nyata mah ieu teh hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat teh maksudna hadis atanapi berita atanapi dongeng ti kalangan Bani Israel. Bani Israel teh Yahudi. Takapungkur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aya Yahudi aya Nasrani. Yahudi ngagem kitab Zabur ari Nasrani Injil gitu tanya. Tasur pendeta-pendetana. Pendeta-pendetana teh sok ngadongengkeun dongeng-dongeng masa lalu. Mungkin tina kitabna atanapi ti guru-guruna. Ta dongeng-dongeng anu dicarioskeun ku pendeta-pendeta Yahudi teh disebat Israiliyat. Kalebet salah sawiosna nami Izrail kanggo malaikat nu nyabut nyawa dumasar kana hadis Israiliyat. Sanes tina Qur'an, sanes tina hadis. Ari Qur'an nyebatna teh malakul maut, hadis oge malakul maut. Al-Qur'an tadi surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Bakal ngawafatkeun ka aranjeun malakul maut anu memang ditugaskeun kanggo eta. Hadis anu sahih oge netelakeun malakul maut sapertos hadis ieu. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'si. Terus lungsur malakul maut. Dugikeun ka eta malakul maut teh calik digigireun mastaka eta jalmi mukmin nu bade maot tea. Teras anjeunna nyarios ayyatuhan nafsut thayyibah wa fi riwayatin al mutmainnah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Saur malakul maut, hei jiwa anu tenang. Dina riwayat anu sanes, hei jiwa anu sae, gerak kaluar anjeun nuju kana ampunan Allah sareng nuju kana karidoanana. Digero di sauran kalawan lemah lembut eta roh jalma mukmin nu bade maot teh kaluar we eta roh teh tina jasadna ibarat kaluarna cai tina gelas anu ditonggengkeun ngagolontor we kitu we lancar teras dicandak we ku malakul maut ditetelakeun hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin baina samai wal ard wa kullu malakin fis sama wa futihat lahu abwabus sama laisa min ahli babin illa wa hum yad'una allaha ay yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Nalika kaluar ieu roh para malaikat nu aya di langit sareng nu aya di bumi solawat ka ieu roh teh maksana solawat teh ngadoakeun sareng nyuhunkeunkeun ampun ka ieu jalmi Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu eta solawatna para malaikat. Terus dibukakeun panto-panto langit teu aya hiji panto oge anu aya di langit kajabi para malaikat anu ngajaga panto langit teh ngadoa ka Allah supaya roh jalma mukmin ieu teh ditaekeun ka luhur ngalangkungan panto nu dijaga ku araranjeuna. Sabada ditampan dicepengan ieu roh teh ku malakul maut teras disimpen dina luhureun boeh anu dicanak ti surga tea teras we dikucurkeun parfum aroma ti surga tea maka nyaliara atanapi nyambuang we seungit anu langkung seungit tibatan minyak kasturi nu aya di muka bumi ieu. Terasa ieu rohna teh dicanak ka langit. Maka teu aya hiji rombongan oge para malaikat anu kalangkungan di jalan, janten di antawis bumi ka langit teh di tengah jalan teh seueur rombongan para malaikat. Mungkin aya nu di awan, aya nu di luhureunana, aya para rombongan para malaikat. Setiap kali ieu roh teh pasarandong pependak sareng rombongan para malaikat maka malaikat eta teh naros mahadzar ruhut thayyib roh saha anu seungit tur sae ieu teh. Dijawab ieu teh roh fulan bin fulan disebat ku nami anu pang sae-saena nami nu kantos disebutkeun kanggo ieu jalmi nalika di dunya. Dugikeun ka dugi ka langit anu kahiji. Maka para malaikat anu nyandak ieu roh teh nyuhunkeun supados panto langit kahiji dibukakeun. Teras dibukakeun, teras dicandak naek ka langit nu kadua, katilu, kaopat dugikeun ka katujuhna. Sabada dugi ka langit katujuh, Allah ngadawuh uktubu kitab abdi fi illiyin catetkeun catetan hamba kami ieu di illiyin. Teras nabi ngaoskeun ayat wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Anjeun terang teu naon illiyin teh. Illiyin teh kitab anu dicatet anu disaksikeun ku para malaikat. Akhirna ieu jalmi dicatetkeun di illiyin di langit anu pangluhur-luhurna. Teras Allah ngadawuh aiduhu ilal arad fa inni wa antuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Uihkeun deui ieu rohna teh kan rohna anu dicandakna. Uihkeun deui kana taneuh sabab kami tos janji yen kami nyiptakeun maranehanna tina taneuh bakal neuwihkeun deui kana taneuh, tur kami bakal ngaluarkeun deui tina taneuh anu ngadua kalianana engke. Maka diuwihkeun deui kana taneuh, teras diuwihkeun deui rohna kana jasadna di alam kubur. Janten dilebetkeun deui kana rohna di alam kubur. Tahirup deui di alam kubur teh. Janten mautna roh sareng badan nalika roh sareng badan misah. Upami ngahiji hirup deui. Tos hirup fa innahu yasma'u khafqani ali ashabi idza walau anhum mudbirin. Maka eta mayit teh nguping lengkah-lengkah sendal jalmi-jalmi anu ngalanteurna ka kuburan. Kurunyung sumping dua malaikat disebut syadidal intihar. Anu bentakan, naon bentakan teh bahasa Sundana teh sentakanana kalintang dahsyatna. Yantahironihi wayujlisanihi fayakulani lahu. Ia dua malaikat nyentak kusentakan anu dahsyat, padahal jalma mukmin ya teh. Teras dipiwarang calik diuk anjeun, namun bahasa orang makitunya bari nyentak. Teras ditaros man rabbuka, saha pangeran anjeun. Ia bari nyentak, padahal jalma mukmin. Ia jalma mukmin ngawala rabbi Allah, pangeran abdi Allah. Sakali deh ieu mah sanes tes hafalan. Kurang sanos ayeuna diapal-apalkeun tapi tara salat, dijamin ke di alam kubur moal, moal tiasa ngajawab. Sanes tes hafalan, tapi jawabanna teh cermin tina amal-amal nalika di dunya. Kusabab ieu jalma mukmin amal-amalna di dunya dipinuhan ku ibadah, ku iman, ku amal soleh, ngawaler pangeran abdi Allah. Terus ditaros di naon agama anjin, diwaler agama abdi Islam. Ditaros di ma hadar rajul ladhi bu'itha fikum, saha hiji pamegat anu diutus ka aranjin. Dijawab huwa Rasulullah, anjinate Rasulullah. Ditaros di wa ma amaluka, cing naon amalan anjin nalika di dunya. Ijal mingawalar qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, abdi kapungkur maca kitab Allah, abdi iman kana isina tur percanten kana isina. Ta wa hadhihi akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, iya fitnah terakhir nu kaalaman ku jalma mu'min di alam kubur, iya nu disebat fitnah kubur. Tak iya anu dimaksud ku ayat Allah dina Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya. Allah ngamantepkeun jalma-jalma nu ariman ku ucapan anu mantep, boh dina kahirupan dunya, boh dina kahirupan akhirat. Nu dimaksud Allah ngamantepkeun jalma-jalma mukmin nalika di dunya, maksudna Allah ngaistiqomahkeun ieu jalma-jalma mukmin dina kaimananana, sedangkan ngamantepkeun jalma mukmin dina kahirupan akhirat di alam kubur, hartosna nalika ngajawab pertanyaan malaikat munkar sareng nakir di alam kubur, dimantepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabada beres ngawaler sadayana patarosan kalawan leres, aya sora ti langit. An sadaqo abdi, yen hamba kami ieu teh leres dina ngawalerna, fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah ilal jannah fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Amparkeun kanggo ieu jalmi kasur nu asalna ti surga. Kabayang empuk, raos, sengit, sae, bersih, nyaman. Ayeuna we di dunianya umpamana spring bed anu pangaosna ratusan juta, aduh ninggalnya di mall-mall spring bed pangaosna teh 84 juta. Aduh. Ini gak ada lewo sih gana tuh. Dina gaduhna oge artosak itu lebarnya kanggo kasur dina samak oge tibra. Ah, di surga langkung tikitu deh. Langkung ti spring bed anu awisna ratusan juta di alam dunia iya. Amparken amparan tina surga, pasian anggoan asalna tina surga, bukakan panto anu nuju ka surga. Begitu dibukakan, hiliwirna angin surga sareng aroma sengit surga ngahiliwir ka alam kuburna. Teras alam kuburna diluaskan saluas mata memandang satungtung dulu. Janten moal sumpek, moal sempit, moal hese usik engke di alam kuburna kanggo jalmi anu mukmin. Sing emut ya alam kubur sanes kuburan. Qala wa yatihi wa fi riwayatin yumatsalu lahu rajulun hasanul wajhi wa hasanul thiyab wa tayyibur ri. Tos kitu kurunyung sumping hiji jalmi anu raraina sae pikaresepeun. Acukna sae sareng sengit. Bahasana santun sopan pikaresepeun. Teras ieu jalmi teh nyarios ubasyiru billadzi yasurruk ubasyiru biridwani minallah wa jannatin fiha na'imun muqim. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Sar ieu jalmi jalmi anu pikaresepeun teh kuring masihan berita gembira anu ngagumirakan ka anjeun. Nyaeta masihan berita gembira ngeunaan karidoan Allah sareng surga anu pinuh kumang pirang-pirang kanikmatan. Tah ieu dinten teh dinten nu tos dijanjikeun ku Allah ka anjeun. Ieu jalma mukmin di alam kuburna teh kan teu kenal tah ka ieu jalmi anu ngurunyung duka ti mana jalna tah. Tapi ieu jalmi teh pikaresepeun pisan. Jalma mukmin teh naros wa anta fabasyarakallahu bi khair man anta. Anjeun oge kitu pisan mudah-mudahan Allah masihan berita gembira ka anjeun. Tapi sing saha atuh anjeun teh? Teu kenal teu naon ujug-ujug ngurunyung aya di alam kuburnya. Ya jalmi teh saur jalma mukmin fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bil khair. Wajah anjeun teh wajah anu sumping bari nyandak kasayan. Saha anjeun teh? Ya jalma anu sumping teh ngawaler ana amaluka saleh. Kuring teh amal saleh anjeun waktos di alam dunya. Jadi amal saleh urang teh bakal ngajirim jantan jalmi di alam kuburna. Upami amal urang sae soleh jalmi na oge bakal ngajirim jadi jalmi anu sae pikaresepeun. Fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi maksiatillah fajazakallahu khaira. Demi Allah kuring teterang ngeunaan anjeun nalika di dunya. Kajabi anjeun teh baheula jalmi anu kalintang giatna nalika ngalaksanakeun kataatan ka Allah tapi lengle talangke tur hararese dina ngalakukeun kamaksiatan ka Allah. Ari diajak maksiat mah lengle talangke hararese kalekednya. Ari diajak kana kataatan mah giat pisan, sumanget pisan, enggal teu diengke-engke. Maka Allah males ka anjeun ku balesan anu sae dina dinten ieu. Teras dibukakeun pantok ka surga sareng ka neraka. Di surga aya bumi, di neraka aya bumi. Saur ieu jalmi bari nuduhkeun bumi nu aya di neraka. Saur ieu jalmi teh tah ieu bumi anjeun, lamun baheula anjeun maksiat ka Allah. Tapi ku Allah diganti ku bumi tuh nu aya di surga sabab tetela anjeun baheula teu maksiat ka Allah. Ditutup panto neraka teh, dihapus eta bumi anu aya dina neraka teh, dibukakeun we panto surga. Katinggal tuh pi bumieun anu bakal dicicingan ku eta jalmi engke di surga. Ulah ngabayangkeun bumi di dunya nya. Sasae-sae na bumi di dunya, ah dibanding bumi di surga mah teu aya nanaona di dieu teh. Ningali kitu ieu jalmi netelakeun fa idza ra'a ma fil jannah nalika ninggal istana kanggo anyeunna di surga ieu jalma mukmin teh ngadoa rabbi ajil qiyamah sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, engalkeun kiamat supaya abdi engal-engal tiasa nempatan bumi uih ka kulawarga abdi sareng harta abdi. Janten jalma mukmin mah hoyong engal-engal kiamat di alam kuburna teh, sabab sate acan kiamat moal wakat tiasa nempatan bumi na di surga tuh. Ucapan ieu jalmi mukmin, ya Allah enggalkeun kiamat supados abdi tiasa enggal dongkap ka bumi ka kulawarga sareng harta, nuduhkeun di surga anu katinggal ku anjeunna teh teu mung ukur bumi tapi oge aya istrina mangrupi bidadari surga sareng aya harta tina emas, tina perak, tina berlian, tina sagala rupi anu berharga nalika di dunya, maka na anjeunna hoyong enggal-enggal. Makanya jalma mukmin manetelakeun, ya Allah enggalkeun kiamat kitu anu kaalaman ku jalma mukmin di alam barzakh atanapi di alam kuburna. Ieu anu namina nikmat kubur. Janten jalma mukmin ngalaman dua hal di alam kuburna. Kahiji fitnah kubur. Fitnah kubur mangrupi naon? Patarosan di alam kubur bari sentak, disentak ku malaikat. Kaduana sabada kitu ngalaman nikmat kubur. Dihamparkeun kasur tina surga, anggoan tina surga, dibukakeun lawang panto kasurna, hiliwir angin sareng seungitna, aya anu ngarencangan dugikeun ka dinten kiamat, anu ngarencangan oge anu pikaresepeun, anu matak betah sareng sagala rupi dugikeun ka dinten kiamat. Sabada kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam teras neraskeun deui kateranganna. Wa innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir, anapun jalma-jalma kafir atanafi fajir, fajir teh jalmi doraka, lamun eta jalmi tos dugi kana akhir kahirupana di dunya bade ngalih ka akhirat alias bade maot, lungsur para malaikat di langit. Upami tadi jalma mukmin ma malaikatna teh raraina cerah pikaresepeun cahayaan, ieu mah giladun syidadun sudul wujuh, keras kasar wajahna oge hideung pikasieuneun, budina pikasebeleun, teras galak kasar tur keras sikapna. Ma'ahumul musuh minan nar, maranehanana para malaikat teh lungsurna teh bari nyandak al musuh tina neraka. Al musuh teh disebatkeun huwa ma yulbasu min nasiji sya'ar alal badan takasyufan wa qahran lil badan. Nyaeta kain anu kasar, anu biasa sok dianggo wadah bungkus gandum, Anu upami kena kana kulit nya merang nya ateul nya perih. Model di urang mah karung goni kitunya. Merang lah pokona mah. Tina neraka deui. Taboeh anu dicandak kanggo jalma kafir mah siga kitu tah ku para malaikat tah. Terus para malaikat teh calik disakuringan ieu jalma kafir nu bade maot teh terus sumping we malakul maut. Terus malakul maut ieu calik digigireun mastaka eta jalma kafir. Terus malakul maut teh nyarios ayyatuhan nafsul khabitha. Ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Hei jiwa anu buruk, anu awon, anu gopet, anu goreng, gara kaluar anjen. Nuju kamurkaan Allah sarang bebendon ti Allah. Maka nolol eta roh teh, tapi wihdei aliman kaluar. Dicabut eta roh teh ku malakul maut, lir ibarat disebutkan kama yuntaza'us sufud minas sufil mablul, lir ibarat dicaputna sufud tina kain wol anu baseuh. Sufud hiji besi anu besi eta ngagaduhan cabang-cabang tina besi deui. Taeta namina sufud. Sufud ieu nancep dina kain wol. Upami diangkat cabang-cabangna kumaha ngararait karena serat-serat kain wol. Kain wol anu basuh kia dicabut teh sesah kan gitu. Kuat eta roh nancep kana badana tapi langkung kuat deui tanaga anu nyabut. Fatuqattu mahal uruq wal asab, dicabut dugikeun kangiring pegat saraf-saraf sareng urat-urat eta jalma kafir. Maka ting derek-dekna sora dicabut na roh teh karaos ku jalma kafir anu ngalamanana. Ya bapak-bapak kantos nyabut sampeunya. Begitu dicabut kan rada pageuh, tapi anu nyabut bedas. Kumaha karaosna derek-dek. Derek-dek kan gitunya. Nu ga derek-dek teh aya dua. Mungkin urat-urat tangkal sampo, mungkin we otot urang anu ngadarek-dek para rotong. Nah, tapi ari malaikat moal mungkin. Moal mungkin ngadarek-dek uratna. Akhirna eta roh teh kacabut. Fayal anuhu kullu malakin baina samai wal ard wa kullu malakin fis sama. Maka sadayana malaikat nu aya di langit sareng anu aya di bumi ngalaknat kana roh ieu. Panto-panto langit ditutup. Teu aya hiji oge panto di langit. Kajabi malaikat anu ngajaga eta panto ngadoa ka Allah supaya roh jalma kafir eta teh ulah ditaekeun ngalangkungan panto nu dijaga ku aranjeuna. Sabada dicabut roh ieu teh disempen dina almusuh. Dina kaen anu kasar teh tadi. Maka teras nimbulkeun bau anu langkung bau tibatan bau bangke nu pang bau-bauna di alam dunya. Bau luar biasa. Tapi ieu mung ukur kaambe ku para malaikat. Urang mah henteu. Makana upaya jalma kafir maot gigireun urang, urang teu ngambeuna naon. Sebab sadayana kajadian ieu teh gaib. Teu kahontal ku indra urang. Boh ku soca, boh ku cepil, boh ku pangambe urang teu kahontal. Gaib sadayana. Maka teras dicandak naik ka langit. Teu aya hiji rombongan malaikat anu pependak sareng roh ieu kajabi ieu malaikat teh naros roh saha anu gopet anu busuk ieu teh diwaler ieu teh roh fulan bin fulan. Dugikeun ka dugi ka langit anu kahiji nyuhunkeun dibukakeun tapi teu dibukakeun tetep ditutup. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaoskeun ayat la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-janna hatta yalijal jamalu fi samil qiyat. Moal dibukakeun panto-panto langit kanggo maranehanana. Maranehana ge moal tiasa lebet ka surga dugikeun ka aya anak onta anu tiasa lebet kana liang jarum. Janten hartosna mustahil ieu jalma kafir lebet ka surga ibarat mustahilna anak onta lebet kana liang. Tong boro liang jarum cingir oge moal lebet. Karena liang jarum atong boro anak onta cingir oge moal lebet. Tomo iya anak onta tong boro kana liang jarum atuh. Karena liang panto oge hese anak onta masa panto newe alit. Ia mustahil. Mustahil lebet ke surga. Samustahil anak onta lebet kana liang jarum. Terus Allah ngadawuh catetkeun catatan hamba kami ieu ti si jin di datang anu panghandap-handapna. Uihkeun deui ieu jalmi kana taneuh sabab tina taneuh kami nyiptakeun ieu jalmi kana taneuh ieu jalmi diuihkeun deui tur tinu taneuh oge kami bakal ngaluarkeun deui ieu jalmi engke. Maka ieu jalmi dibalangkeun ti langit. Dugikeun ka katebak ku angin ka tempat anu tebih disamber ku manuk-manuk sanaos akhirna lebet oge kana jasadna di alam kubur. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam ngacak-macakeun ayat wa mayusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Saha jalmi anu ngalakukeun kamusyrikan ka Allah maka rohna teh bakal dibalangkeun ti langit disamber ku manuk-manuk dicanda ku angin dugikeun ka tempat anu kalintang tebihna akhirna lebet oge ieu rohna teh kana jasadna di alam kubur. Sabada lebet kana jasadna di alam kubur kurunyung sumping dua malaikat. Miwarang ieu jalma kafir supados calik teras naros bari nyentak man rabbuk saha pangeran anjeun. Ieu jalma kafir ngajawabna teh ha ha la adri naon naon abdi teu terang. Jadi teterang tetiasa ngajawab. Naon agama anjeun teterang deui. Cing pendapat anjeun ngeunaan hiji pameget nu diutus ka anjeun saha eta teh namina Muhammad teterang deui. Pokona mah tetiasa ngajawab. Maka aya sora ti langit an kadzdzaba abdi yen hamba kami ieu teh tos dusta tos bohong fa afrisu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adlauhu. Amparkeun amparan tina naraka. Pasian anggoan tina naraka. Bukakeun panto anu nuju kana naraka. Maka gelebugna angin sareng panasna tur bauna ngagelebug ka alam kuburna. Teras digencet ku alam kuburna dugikeun ka sadayana rusuk-rusukna teh pararotong. Ieu nu bakal kaalaman. Ieu nu kaalaman teh di alam kubur. Sanes di kuburan. Kedah dibentenkeun antawis alam kubur sareng kuburan. Ari kuburan mah alam nyata. Ari alam kubur mah alam gaib. Upami alam gaib mah teu terang duka di mana sareng kumaha kaayaanana. Upami kuburan mah alam nyata, makana ku urang tiasa digali, tiasa dirobih, tiasa diitu, tiasa diieu, tiasa dialihkeun gitu tak. Makana lamun urang ngagali kuburan jalma kafir, kamari umpamana dikuburkeun, ayeuna digali anger we kitu, sugan tulang-tulangna remuk henteu. Sugan umpamana aya tapak neunggeul malaikat henteu. Sabab nu dikuburan mah alam nyata. Ari nu di alam kubur mah alam gaib benten deui. Kumargi kitu naon nu dijelaskeun dina hadis ieu kajantenanna teh di alam gaib teu tiasa dibuktoskeun di kuburan, margi kuburan mah alam nyata. Ulah dugikeun ka ngabohongkeun kana hadis ieu ku sabab yeuh urang gali ieu jalma kafir ieu. Cenah remuk tulang belulangna kitu nya. Digali teh anger we utuh teu remuk meus-meus acan. Ah bohong hadis ieu. Ieu jalmi lepat sebab dilei hadis anu ngajelaskeun alam gaib tapi dibuktikeunana di alam nyatanya moal nyambung atuh. Kumargi kitu sakali deui naon anu dijelaskeun dina hadis ieu teh di alam gaib sanes alam nyata sanes di kuburan tapi di alam kubur. Kumargi kitu sanaos hiji jalmi maot tapi teu dikuburkeun. Umpamana awai diduruk sapertos urang Hindu kitu nya Buddha atanapi disalib diantep dugikeun ka ancurna teu dikuburkeun atanapi jalmi anu maot di tengah leuweung luang liwung teu aya nu nguburkeun dugikeun ka dihakan ku binatang-binatang buas atanapi nu nyebur ka laut dihakan ku lauk-lauk ikan hiu umpama nawanya atanapi nu bom bunuh diri lah siga di Cirebon tadi tah tadi kamari-kamari tah ancur umpamananya teu tiasa dikuburkeun duka ka mana umpamana we nya teu dikuburkeun. Nah lamun teu dikuburkeun teu lebet ka alam kubur anger lebet ka alam kubur sanaos teu dikuburkeun ieu nuduhkeun yen kuburan sanes alam kubur tur alam kubur sanes kuburan jalmi nu maot bade dikuburkeun bade henteu tetap ya jalmi lebat ka alam kubur. Di mana alam kubur duka tanamina ge alam gaib mun urang terang masanes gaib deui. Sabada eta kurunyung aya hiji pameget qabihul wajhi qabihus thiyab mun tinurri aya jalmi anu raraina gopet goreng patut kacida hideung judes oge anggoana awon tur bau bauna kacida matak ongkek anu ngambeuna ieu jalmi nyarios ka jalma kafir teh kuring mawa beja anu gopet ka anjeun tah poe ieu teh poe anu dijanjikeun kanggo anjeun. Bari nyarios nage nyentak pika sebelun tepi karesepin jalma kafir teh narosaha anjen wajah anjen teh wajah anu datang bari nyanda kaawonan. Dijawab ku iya jalmi ana amalukal khabith kuring teh amal gopet anjen nalika di dunia. Jadi amal urang upami urang awon nalika di dunia ngkete bakal ngewujud bakal bungkleukan di alam kubur saluyu sareng amal urang. Lamun amal urang awon jalmi naoge bakal awon mun saya bakal saya sapertos jalma kafir ieu amal-amalana awon ngajanggelek amal-amalna teh jadi jalmi anu pikasebeleun ieu jalmi nyarios fa wallahi ma alimtu illa kunta batian an taatillah sari'an ila maksiatillah fa jazakallahu syarra. Demi Allah kuring teterang ngeunaan anjeun waktos di dunya kajabi anjeun teh jalma anu lengle talangke dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah tapi sumanget kacida dina ngalaksanakeun kamaksiatan ka Allah, maka Allah males anjeun ku babales anu awon dina dinten ieu. Tarasuma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam. Taraswe ieu jalmi teh dijadikeun lolong, torek sareng pire di alam kuburna. Teu tiasa ninggal, teu tiasa nguping, teu tiasa nyarios. Teras malaikat sumping bari nyandak hiji palu, upami palu ieu teh ditakolkeun kana hiji gunung, pasti gunung ieu teh ancur jadi taneuh. Nuduhkeun ieu palu ageung kasida. Malaikat anu nyarakna oge tangtos ageung oge. Dugikeun ka upami ieu palu teh ditakolkeun kana hiji gunung, gunung ieu teh bakal ancur janten taneuh. Eta palu ditakolkeun, ditenggelkeun ka ieu jalmi anu kafir tea, dugikeun ka pejet janten taneuh. Teras ku Allah diuihkeun deui sapertos sedia kala, ditakol deui, ngajerit deui, diuihkeun deui sapertos biasa. Kitu sareng kitu satrasna jeritanana ka kuping ku sadayana makhluk, kajabi ku jin sareng manusia. Upami teamah jin sareng manusia nguping jeritanana pasti bakal pingsan. Nuduhkeun jeritanana teh kalintang pikasieuneunana, pikawatireunana. Breh we dibukakeun neraka. Ditinggalikeun tempat uihna ieu jalma kafir engke sabada kiamat. Tu tempat anjeun engke itu tuh. Ninggal kitu maka ieu jalma kafir ngadoa, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, ulah dijantenkeun kiamat, ulah dijantenkeun kiamat. Sebab lamun tos kiamat, ieu jalmi bakal lebet kana neraka anu langkung hebat deui siksa natibatan siksa di alam kubur. Kaya jalma kafir di alam kubur nasiga kitu. Jalma kafir ngalaman dua, kahiji fitnah kubur, kadua azab kubur. Jalma mukmin oge ngalaman dua, nyaeta nikmat fitnah kubur sareng nikmat kubur. Naon anu dicaritakeun nembe teh ku Nabi sorsam dicarioskeun di kuburan sabada beres nguburkeun. Tos beres nguburkan anak calik, para sahabat calik teras ngadongingkan perjalanan roh. Boh jalma mukmin, boh jalma kafir, sakumaha anu dijelaskan nembe. Hadis anu nembe sahih diriwayatkan ku Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, Imam Abu Daud At-Tayalisi. Oge ayat dina sahih Bukhari sareng sahih Muslim. Hadisnya janten dalil yen sabada beres ngurebkan kenging pidato. Kenging calik, kenging cumarios, ngemutkeun hadirin ngeunaan maot, alam kubur sareng alam akhirat, eta dikengingkeun. Janten anu disunnahkeun teh kitu, ngadoakeun mayit di alam kuburna oge kenging ceramah siga tadi di alam kuburna, di alam kubur, di kuburan. Teu aya talqin saur Nabi teh bae fulan ke lamun aya malaikat naros jawab kieu-kieu, teu aya. Nabi teu masihan talqin siga kitu di kuburanana nu dilakukeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyaeta nyarioskeun perjalanan roh sakumaha anu diterangkeun nembe. Taya nuduhkan yen kenging orang calik-calik di kuburan sabada beres nguburkan, tur kenging orang masihan pepeling, masihan wejangan ka jalmi-jalmi nu haladir ngeunaan nu aya kaitanana sareng maut. Terakhir, kenging ngagali kuburan. Upami ayat tujuan anu leres, umpamana wae dikuburkan samemeh diibakan, samemeh diboehan, samemeh diurus umpamana. Umpamana nuju mautna tesempat diibakan, tesempat diboehan. Terus dikuburkan. Sabada sababaraha dinten ku urang digali deui, diboehan, diibakan kenging. Sakuma dijelaskan dina hadis nu katampi ti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam sumping ka kuburan Abdullah bin Ubay. Teras Abdullah bin Ubay ieu teh tos dikuburkeun. Nabi marentahkeun supaya dikaluarkeun deui, digali deui. Sabada digali teras mayitna disimpen dina luhureun dua tuurna. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam niup kana jasad Abdullah bin Ubay, teras masihan boeh ku gamisna. Abdullah bin Ubay teh tokoh munafik, jalmi munafik kapungkur, sering mitnah, sering ngarugikeun ka Nabi sareng kaum muslimin. Kalebet anu mitnah Aisyah kapungkur Abdullah bin Ubay. Nalika maotna ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipasihan gamis, teras gamis ieu teh dianggo boeh ieu Abdullah bin Ubay. Naon margina sabab kapungkur Abbas kantos dipasihan gamis ku Abdullah bin Ubay nalika perang Badar. Abbas bin Abdul Muttalib mangna Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika perang Badar. Abbas teh katawan ku musuh, teras tegaduh acuk, sama sekali tegaduh acuk, jantan buligir, mun panas kapanasan, mun tiris katirisan. Teras tetela para sahabat nalika nebus Abbas bin Abdul Muttalib, tegaduh temenakan acuk, kanggo ngacukan Abbas, kajabi acuk Abdullah bin Ubay. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam miwarang eta acuk tadi anggo ku Abbas bin Abdul Muttalib. Kumargi kitu maka minangka babalesna Nabi sallallahu alaihi wasallam masihan acukna ka Abdullah bin Ubay, teras dijadikeun boeh kanggo Abdullah bin Ubay. Ieu hadis sahih diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari. Tur hadis ieu ge janten dalil yen kenging ngagali mayit tina kuburanana kanggo kaperyogian-kaperyogian anu memang mendesak. Salah sawis kaperyogian anu mendesak umpamana teasan diboehan tos dikuburkeun, atanapi teasan diibakan tos dikuburkeun, atanapi kaperyogian-kaperyogian anu sanesna anu sifatna mendesak maka dikengengkeun. Taya hal-hal anu aya pakaitna sareng adab-adab nguburkeun dianggap rengse, insyaallah engke salah sapayun urang ngabahas masalah takziah. Takziah teh hartosna ngalayat jalmi kulawarga anu dikantunkeun maot ku salah sawios anggota kulawargana. Santan ieu cekap sakitu urang lebet ayeuna kana sesi tanya jawab bilih aya patarosan ngeunaan hal nu tadi mangga ditaroskeun. Alhamdulillah.